พิธีกรรมไล่ผีแบบหลวงพ่อในหลักฐานข้อมูลที่ได้มาผีเข้าสิงคนเขาเอามาที่กุฏิหลังนี้แหละพอมาหลวงพ่อไล่ผีให้หน่อยไม่เคยเห็นผีสักทีจะไล่มันยังไงมันเข้าสิงคนเออถ้ามันสิงคนไปโน่นไปหาหลวงตามีไปหลวงตามีอยู่กุฏิหลังวัดหลวงตามีก็ท่องมนต์ไล่มันพอขึ้นต้นบทไหนผีมันท่องจบไปก่อนหมดทุกบทเลยจนหลวงตามีไม่มีมนต์จะท่องแข่งมันก็ชี้หน้าด่าเอาหมดภูมิแล้วเหรอมีอะไรมาท่องแข่งกันอีกลำพังจะให้ท่องมนต์เนี่ยนั่งท่องอยู่เนี่ย3 วัน 3 คืนไม่รู้จบนะเรียนมาพอแรงแล้วมันบอกว่ามนต์เนี่ยไม่กลัวหรอกเรียนมาพอแรงแล้วกลัวแต่ความดีสักพักหนึ่งเขาก็พามันมาหาหลวงพ่ออีกหลวงพ่อถามว่ามันยังไม่ออกเหรอมันไม่ยอมออกหลวงพ่อทั้งท่องมนต์ขับไล่มันก็ไม่ยอมออกมันบอกว่ามันไม่กลัวมันยังท่องมนต์แข่งหลวงพ่ออีกจนหลวงพ่อแพ้ท่องแข่งมันไม่ได้มันก็บอกว่ามันไม่กลัวหรอกมนต์มันกลัวแต่ความดีที่มาเนี่ยไม่ได้มาร้ายหรอกมาอาศัยร่างจะไปกราบหลวงปู่พุทธสมัยเมื่อเป็นคนได้เคยขโมยของท่านจะไปให้ท่านอโหสิกรรมให้มันว่าพอมาหลวงพ่อก็เทศให้มันฟังนี่เจ้าเป็นพูดผีปีศาจร้ายเข้ามาสิงกายมนุษย์ทำให้จิตใจเขาไม่ปกติไม่เป็นอันทำมาหาเลี้ยงชีพเจ้ากำลังสร้างบาปกรรมจะลงนรกนะเจ้าเป็นผีแล้วก็ทุกข์ขนาดนี้ยังจะสร้างบาปลงนรกอีกหรอหรือเจ้าทำผิดอะไรต่อข้าอโหสิกรรมให้หมดไม่ให้เป็นบาปเป็นกรรมบุญกุศลสิ่งใดที่ข้าบำเพ็ญมาตั้งแต่เล็กจนแก่ข้าขออุทิศให้เจ้าเป็นผู้มีส่วนอนุโมทนาบุญกับข้าแล้วไปเกิดดีถึงสุขเสียขาดคำผีออกทันทีเสร็จแล้วหลวงพ่อก็ตามดูผลว่ามันออกจริงหรือเปล่าตามดูก็ปรากฏว่ามันไม่เคยมากวนอีกสักทีเพราะฉะนั้นจึงได้ข้อมูลมาว่าคนบางคนเขาว่าทำบุญและอุทิศส่วนกุศลไม่สวดอิมินาญาติที่เราอุทิศไปให้ไม่ได้รับเขาว่าอย่างนั้นหลวงพ่อก็บอกว่าอิมินามันเป็นภาษาแขกผีไทยมันไม่รู้ภาษาแขกหรอกพูดกันอย่างภาษาไทยเนี่ยมันฟังเข้าใจกันดี